Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Shell wil schone energie bereikbaar maken voor heel Nederland. Nou, dat hoor je het concern de laatste weken regelmatig verkondigen in de zendtijd van de Ster, ook op deze zender. Ja, de oliereus is blijkbaar hard op weg om een milieuvriendelijk bedrijf te worden. Maar klopt dat beeld wel? Ik ga daar zo meteen over praten en dat doe ik met de president-directeur van Shell Nederland. Verder lijkt er weer brandstof de Gaza-strook binnen te komen. Dat en meer hoor je in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Want het Israëlische leger zegt dat enkele trucks van de VN met brandstof vanuit Egypte de Gaza-strook in mogen. Contact nu met verslaggever Lennart Zwolfs in Tel Aviv. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Israël heeft de levering van brandstof lang tegengehouden. Waarom mag er dan nu een klein beetje de Gaza-strook in? Nou, dat lijkt te zijn gebeurd op verzoek van Amerika. Die hebben daar meermaals om gevraagd. En dat lijkt nu dus ook inderdaad echt zo te gaan gebeuren. Het is zelfs zo dat een eerste truck met brandstof al onderweg is. Nou, die vertrekken vanuit het zuiden van de Gazastrook bij de Egyptische grens. En die rijden dan zo die Gazastrook in. De truck die nu onderweg is, melden Egyptische bronnen nu. Dat zou alleen bedoeld zijn voor hulptrucks van de VN, zodat ze dus hulp rond kunnen brengen. Maar er is natuurlijk nog wel meer nodig. Hè. Die brandstof is ook bij ziekenhuizen nodig, bij bakkerijen voor meer voedsel, om waterpompen aan de praat te krijgen. Hè, want er is een groot watertekort in Gaza. Dus daar is het ook allemaal nog voor nodig. En Israël heeft eigenlijk altijd tegengehouden, omdat ze dus bang waren dat het bij Hamas terecht zou komen. Maar ja, nu laten ze het dus toch toe. Ja, de nood is dus echt dusdanig aan de man dat er wat binnen wordt gelaten. We hebben natuurlijk ook al de hele dag gemeld dat het Israëlische leger dat Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad is binnengevallen. Hè? Het grootste ziekenhuis daar. De arts die zei tegen Reuters dat er buiten het gebouw is geschoten. Binnen zou het leger ook aanwezig zijn. Is er meer bekend over hoe het daar nu is? Nou, er is moeilijk contact te krijgen met mensen daar. Dus we weten nog niet heel veel. Maar er komen nu wel berichten van Arabische media die zeggen dat er dus tanks op de binnenplaats rondrijden en dat het Israëlische leger kamer voor kamer afgaat. Dat patiënten en artsen daar worden ondervraagd. Nou, je zei het net ook al, hè, er wordt ook buiten geschoten. Die berichten worden gemeld. Alleen vuurgevechten in het ziekenhuis, dat horen we tot nu toe nog niet. En dat is ook wel belangrijk, want daar heeft de VS, Amerika, ook iets over gezegd. Die hebben een hele duidelijke lijn getrokken van we steunen geen luchtaanvallen op het ziekenhuis en ook geen vuurgevechten in het ziekenhuis waar onschuldige mensen liggen. Nou ja, en dat is dan ook belangrijk voor Israël om zich aan te houden, want die willen natuurlijk, als ze dit soort invallen doen, niet de internationale steun verliezen. Tegelijkertijd zegt Israël ook dat ze met Arabische tolken daar rondlopen, medische apparatuur meenemen. Dus ze doen er ook wel echt alles aan. Of die berichten nu kloppen of niet, dat moeten we nog kunnen verifiëren. Maar ze doen er wel alles aan om die steun niet te verliezen in ieder geval. Ja, met een beetje geluk komt er dus vandaag ook brandstof weer bij dat ziekenhuis. Dank voor de toelichting van u, Lennart Zwolfs vanuit Tel Aviv. Bij een brand in het Belgische Huy bij Luik zijn vannacht 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen tussen de 4 en de 14 jaar oud. De brand die brak gisteravond laat uit en was volgens de brandweer zeer hevig. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het pand. De oorzaak van de brand in Huy wordt nog onderzocht. Groot-Brittannië mag niet doorgaan met het plan om illegale migranten naar Rwanda te deporteren. Dat heeft de Britse Hoge Raad bepaald. Die zegt dat het plan onwettig is. In contact nu met correspondent Fleur Launsbach. Fleur, wat hield dat plan ook alweer in? Nou, vorig jaar stond er een vliegtuig op de baan, maar die vertrok niet. En sindsdien zit het plan om mensen naar Rwanda te sturen eigenlijk vast in de rechtszalen. Het is wel zo dat rechters eerder oordeelden, je mag migranten en asielzoekers wel in een ander land neerzetten, maar het moet een veilig land zijn. En daarvan zeiden de rechters dus vandaag net, Rwanda is niet veilig. En we kunnen niet garanderen dat mensen die daar terechtkomen, dat die niet vanuit daar weer worden teruggestuurd naar het land waar ze oorspronkelijk van gevlucht zijn. Ja, want het plan dateert al uit de tijd Boris Johnson, hè, die kwam ermee. Waarom zegt de Hoge Raad nu dit plan wordt echt geblokkeerd? Nou, het heeft dus te maken met de veiligheid van mensen die je daarheen stuurt. En wat dat betreft is dit een heel interessant vonnis eigenlijk. Want ondertussen kijkt heel Europa mee. We weten dat er andere landen zijn die ook wel geïnteresseerd zijn in dit soort beleid. Italië gaat mensen offshore naar Albanië. We weten dat Oostenrijk interesse hierin heeft. Denemarken heeft al een deal gesloten met Rwanda. Maar dit ging echt specifiek om de vraag, je mag dus wel mensen ergens anders neerzetten om daar hun asiel aan te vragen of hun procedure aan te wachten. af te wachten. Maar wat niet mag, is dat dat op een plek is waar het niet veilig is voor mensen. En dat heeft gewoon te maken met het Europese Hof van de Rechten van de Mens. En dus die waarborging dat mensen veilig zijn en niet weer terugkomen in het land waar ze van vluchten. Ja, en in dit geval gaat het natuurlijk om een Afrikaans land, hè? Rwanda. Italië heeft dan afspraken met Albanië, een Europees land. Deze kwestie speelt dus al jaren. Hoe gaat het nu verder? Ja, dit is dus een centraal punt voor de Britse regering om hun migratiebeleid. Deze regering wil heel graag, is eigenlijk bijna een beetje desperate, zou je kunnen zeggen, om die boten te stoppen die dus het kanaal oversteken. Dat zijn er elk jaar meer en ze beloven al de hele tijd, we gaan daar hard tegen optreden. Dus dit punt was centraal voor dat plan om daar tegen op te treden. Dus wat nu? Ja, moeten ze op zoek naar een ander land misschien om mensen naartoe te sturen? Gaan ze Rwanda proberen veiliger te maken? Of gaan ze rebelleren tegen het Europese Mensenrechtenverdrag? En dat zijn allemaal vragen die we waarschijnlijk in de komende dagen antwoord op krijgen. Gaan de Britten nu schoppen tegen het Europese Mensenverdrag? Ja. Dat zou natuurlijk heel groot nieuws zijn. Maar in ieder geval wat wel zo is, we zijn al miljoenen ponden verder. Er is nog geen vliegtuig vertrokken. Er staan verkiezingen voor de deur. Dus dit is sowieso een grote klap voor de regering. Ja, en er is flink wat geld mee gemoeid inderdaad, hè, wat het Afrikaanse land krijgt. De uitspraak is nog maar vers, maar zijn er al politieke reacties? Nee, we hebben nog niet van de regering gehoord. Maar nou ja, dit is wel echt, dynamite. Dit gaat heel veel stemmen kosten. Dat weet de Britse regering ook. Dus de vraag is inderdaad, nu komt de Britse regering, en vooral Rishi Sunak, onder druk om zich dan nu los te gaan trekken van het Europese Hof van de Mensen van de Mens. En dat is een grote vraag die nu boven het hoofd hangt. Daar zouden ze natuurlijk de volgende verkiezingen mee in kunnen gaan. Zo van, wij laten niet rechters in Europa bepalen wat wij wel en niet hier mogen doen. Maar dat heeft ook weer zoveel complicaties. Dat is ook weer echt niet de route, denk ik, die deze premier op wil. Ja, hij staat er niet goed voor in de planning. En misschien dat zo'n kerstverse nieuwe minister van Buitenlandse Zaken er wat voor kan betekenen. Dank voor nu, correspondent Fleur Lansbach. In het noorden van India zitten zo'n 40 bouwvakkers sinds zondagochtend vast nadat een deel van de tunnel waar ze aan het werken waren was ingestort. Door een aardschuiving vielen brokken puin naar beneden, waardoor de ingang geblokkeerd raakte. De reddingswerkers die proberen nu het puin weg te halen, maar dat gaat moeizaam. Oekraïne scherpt de regels rond hulpgoederen aan omdat veel op de zwarte markt terechtkomt. Begin volgende maand worden de strengere regels van kracht en veel hulporganisaties stoppen daarom met het vervoer van gedoneerde spullen naar Oekraïne. Iedereen met een kinderwens zou vooraf een screening moeten kunnen laten doen op een ernstige erfelijke aandoening. Dat is het advies van de Gezondheidsraad. Zo'n screening wordt nu alleen vergoed voor mensen bij wie al bekend is dat ze een verhoogde kans hebben om drager te zijn van zo'n erfelijke aandoening. De mensen weten vaak niet dat ze drager zijn, omdat dragerschap niet tot klachten leidt. Het NOS-journaal. Het volledige stapsubsidiebudget is vanochtend binnen een uur vergeven. Om 10 uur ging het online loket open, waar mensen dus een bedrag van maximaal 1.000 euro voor scholing of een cursus kunnen aanvragen. In totaal was er in de laatste ronde 10 miljoen euro beschikbaar. 11.000 mensen die hebben een aanvraag kunnen indienen. En de ronde van vandaag was dus de laatste. De regeling die houdt na dit jaar op te bestaan. Er was ook veel kritiek op de regeling, omdat die door sommigen werd misbruikt voor cursussen als snel rijk worden, barbecuen of wandelcoaching. Ja, stap kwam in de plaats van het aftrekken van studiekosten van de belasting. Dat was minder toegankelijk voor mensen met een lager inkomen, omdat zij de kosten van die opleiding niet altijd zelf konden voorschieten. Op de studentencampus Uilenstede in Amstelveen is vanochtend een 24 meter hoge muurschildering onthuld. Die is bedoeld om eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar te maken. Het is, samen met een reeks podcasts, onderdeel van een campagne van het ministerie van VWS. En bijna 2/3 van de jongeren voelt zich eenzaam en erover praten is lastig. Verslaggever Matthijs van der Wiel. Met wat afstand zie je het beter, dan zie je het pas. Je ziet een vrouw met een masker op van een soort van springplankachtig iets afspringen. En tijdens de sprong gooit ze haar masker af. Het is groen, grijs en wit. Ja, ik zie mensen die hun masker al af hebben gezet en haar opvangen. Het masker refereert naar het feit dat je je heel vaak anders voordoet tegenover een groep met mensen dan dat je je werkelijk voelt. En dat is eenzaamheid, denk ik. Terwijl als je merkt dat je je masker afdoet, dat je dan heel veel gemeen hebt met anderen en heel veel begrip kan hebben. Judith de Leeuw is de straatkunstenaar die het maakte. 24 meter hoge muurschildering. Je loopt er tegenaan als je studentencomplex binnenloopt. En wat is dan de bedoeling dat het doet? Hier komt zo meteen een bordje bij te hangen waarbij je een QR-code kan scannen. En dan hoor je alle podcasts van alle jongeren die vertellen over hun eenzaamheid. En kunst kan een middel zijn, een brug, om toch het gesprek te openen. En een van die verhalen in die podcast is het verhaal van de 19-jarige Dionysia. Ik vertel daarin over de periode waarin ik me heel erg eenzaam voelde. En dat was toen ik worstelde met anorexia. En hoe ik me onbegrepen voelde door mijn omgeving en mezelf isoleerde. En daardoor in een heel erg eenzame periode kwam te zitten. En herken je jezelf dan in het meisje op de duikplank daarbovenaan die muurschildering? Ja, misschien wel. Want zo'n duikplank, het is best wel eng om daarvan af te springen. Het is best wel eng om je masker af te doen. Maar zodra je dat ziet, merk je ook wel dat je uiteindelijk wordt opgevangen door anderen. En ik denk dat dat echt heel erg spreekt in dit kunstwerk. Te zien dus in Amstelveen, dat kunstwerk. Bijna 11:11 krijgt u nog het weer in het noorden en het oosten regen. Vanmiddag is het op het noorden na droog. Schijnt de zon ook af en toe bij een graad of 12. Ook morgen geregeld buien, dan iets kouder, een graad of 8. Dan de ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, hoe lang is het lijstje? Vrij kort gelukkig. Goedemiddag. Twee files. Allereerst A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp gebeurde een ongeluk. Nu is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Valkenswaard. En er staat een kapotte vrachtwagen langs de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Hank één rijstrook afgesloten. Daarom een kwartier file rijden vanaf Oosterhout. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ster. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Lastig. It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Nu bij Jumbo. Zespri Kiwi Sun Gold, los per 500 gram €2,79. Jumbo Boerenkool of Andijvie, 2 voor €2,50. Magere braadlappen per 500 gram nu €5,99. En Page schoon toiletpapier, 6 of 12 rollen, nu 1+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament, zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws-BV. In de kieswijzer van de Nieuws-BV gaat het vandaag over bouwen. Ja, iedereen vindt de woningnood een groot probleem en alle partijen vinden dat er zo snel mogelijk, zoveel mogelijk gebouwd moet worden. Dat is zo klaar als een klontje, maar in de praktijk wordt er juist steeds minder gebouwd. Hoe kan dat toch? Nou, daarover hoor je zo onze politieke redactie in gesprek met BBB-kandidaat Alexander Hendricks. Ja, en dan stellen we eigenlijk meteen ook de vraag of een van die B's uit BBB misschien voor boeddhisme staat. Je hoort het allemaal na 12:30, maar eerst gaan we tanken. De Nieuws-BV. NV. Het begint met één laadpaal. En voor je het weet plaats je snelladers met 100% groene stroom door het hele land. Langs de weg, bij Shell-stations en bij steeds meer bouwmarkten. Ja, met deze reclamespot wil oliereus Shell zijn groene ambities benadrukken. Maar hoe groen is het bedrijf eigenlijk? Ik ga daarover praten met Frans Everts. Hij is president-directeur van Shell Nederland. Goedemiddag, meneer Everts. Goedemiddag. Ja, we kennen Shell voornamelijk van olie en gas natuurlijk. Maar deze campagne laat juist het tegenovergestelde zien. Waarom zijn jullie deze campagne gestart? Nou ja, inderdaad, omdat mensen ons van olie en gas kennen. En daar, dat doen we natuurlijk al heel erg lang. Maar we zijn nu ook steeds meer in toenemende mate met allerlei nieuwe vormen van energie bezig. En in Nederland specifiek lopen we daarin voorop. En hebben we een gigantische investeringsagenda. We investeren in windparken op zee. We investeren in waterstoffabrieken. We investeren in biobrandstoffen. We investeren inderdaad in de laadpalen. En in opslag van CO2 onder de grond. Dat is bij elkaar zo'n 6,5 miljard. En we hadden het net over de bouwen in Nederland. Nou, wij zijn een gigantisch bouwprogramma bezig. Ja. En dat willen we graag aan onze klanten in Nederland laten weten. Ja, ja, want dat valt allemaal onder die energietransitie, hè, waar we het ook over hebben hier in Nederland. Ja. Hoe belangrijk is die energietransitie eigenlijk voor Shell? Dit is gigantisch belangrijk, hè? En nu kennen ons mensen natuurlijk als een olie- en gasbedrijf. Maar wij willen onszelf eigenlijk veel meer zien als een energiebedrijf. Waarin we veel meer dingen doen. Maar waarin we samen met onze klanten steeds duurzamere oplossingen brengen. Waardoor ze inderdaad hun uitstoot kunnen verminderen. Natuurlijk moeten we ook nog de energie van vandaag doen. Dat doen we ook. Maar ook die energie van morgen. Ja. En juist daar gaat deze investeringsagenda over. Toch lijkt dat een beetje op een splijt van. Want de nieuwe CEO, Wael Sawan, die is het niet met u eens, hè? Hij focust op olie en gas om de aandeelhouders te plezieren. Is er veel discussie hierover intern bij Shell? Nee, dit is dezelfde strategie. Ik zei u net, we investeren nog steeds in olie en gas. Ook omdat mensen nog steeds tanken bij ons met een benzineauto en een dieselauto. Mensen willen ook nog steeds hun huis vormen met gas. We willen graag op vakantie. Daar gebruiken we het vliegtuig voor. Dus dat is belangrijk. Maar we moeten met z'n allen die transitie in. Dat is een marathon. En daarvoor juist in Nederland zijn wij ontzettend hard bezig om te investeren in die nieuwe vormen van energie. Zodat klanten kunnen elektrisch laden. Ze kunnen hopelijk in de toekomst kiezen voor biobrandstoffen. Sustainable aviation fuels en industrie kan kiezen voor groene waterstof. Ja, nou, en tegelijkertijd, dat is wat we nu gaan doen. Juist, dus en tegelijkertijd ook olie en gas inderdaad. Nou, een van die aandeelhouders waar u het over heeft is Mark van Baal. Met de organisatie Follow This vertegenwoordigt hij ruim 10.000 aandeelhouders die pleiten voor een verduurzaming van oliemaatschappijen van binnenuit. Mark van Baal, goedemiddag. Ja, goedemiddag, Natasja. Ja. Bent u blij met deze campagne van Shell? Nou, we zijn blij dat Shell nu in ieder geval over duurzame energie wil praten. Toen we met Follow This begonnen en voor het eerst naar een aandeelhoudersvergadering gingen, toen wilde Shell nog niks van duurzame energie weten. Dus dat is vooruitgang. Mm-hmm. Maar verder moeten we natuurlijk constateren dat de klimaatcrisis wereldwijd is. Shell is een wereldwijd bedrijf. De emissies, de CO2-uitstoot, moet halveren in de komende 10 jaar. Ja, en daar wil Shell nog geen bijdrage aan leveren op wereldschaal. Shell's emissies gaan niet drastisch omlaag in de komende 10 jaar. Dus ja, daar moeten we vooral naar kijken. En dan moeten we toch constateren dat dit vooral PR is. Want het is toch uiteindelijk maar slechts 10% van alle investeringen die naar duurzaam gaan. En dus 90% naar oude business. U zegt dit is dus PR. Zouden we kunnen zeggen dat dit misleidend is dan? Nou, daar zal Shell heel goed over na hebben gedacht. En er zullen genoeg juristen naar hebben gekeken dat het niet misleidend is. Hoewel Shell natuurlijk al flink wat keren door de reclamecodecommissie terecht is gewezen. Dus het zal wel kloppen dat Shell een van de grootste investeerders in duurzame energie in Nederland is. Maar Shell is een wereldwijd bedrijf. En we moeten vooral kijken naar de feiten. Dat is op wereldschaal weinig investeringen. En we kunnen ook gewoon heel goed kijken naar het enige moment van het jaar waarop Shell echt de waarheid moet vertellen. Dat is op de aandeelhoudersvergadering. Nou, wij vragen elk jaar op de aandeelhoudersvergadering: doe mee aan het klimaatakkoord van Parijs. En elk jaar zegt Shell nee, dat gaan we niet doen. Daar kijken we vooral naar en daar kijken aandeelhouders vooral naar. Ja, Frans Everts, u hoort het. Hoe zit dat eigenlijk met het Parijsakkoord? Nou, dat onderschrijven wij volledig en daar zijn we ook heel erg mee bezig. We hebben een hele duidelijke doelstelling om in 2030 onze eigen emissies met 50% te verlagen ten opzichte van 2016. Dat is, daar zijn we ook heel erg onderweg. We hebben daar inmiddels 30% of zo van behaald. En daar zijn we ook met gigantische investering, bijvoorbeeld in de raffinaderij in Pernis en het chemische complex hier in Moerdijk mee bezig. En we zijn samen met onze klanten bezig om die vraag te verduurzamen. Je moet klanten een keuze kunnen bieden. En dat is nou juist waar deze campagne over gaat. Deze gaat over wat we in Nederland doen. Wat we in Nederland aan onze klanten kunnen aanbieden. Of het een groene stroom is, op termijn waterstof, biobrandstof en elektrisch laden. Dus we zijn hard op weg om samen met onze klant dat te gaan doen. Mark van Bijl, u hoort het. We zijn hard op weg. Dus eigenlijk is dat de beantwoording toch van de vraag die u op de aandeelhoudersvergadering wil stellen. Ja, nou, Frans heeft het vooral over Shell's eigen emissies. En die gaan omlaag, inderdaad. Maar de olifant in de kamer is natuurlijk de emissies van Shell's producten. Wat er gebeurt als Shell's producten verbrand worden? Ja, dat is meer dan 90% van de impact. Daar moet wat aan gebeuren. En daar doet Shell op wereldschaal veel te weinig aan. Sterker nog, Wael Sawan, de nieuwe CEO, wil nog groeien in aardgas. Hè? Dus de wetenschap is heel duidelijk. Emissies moeten halveren. CO2-uitstoot moet halveren in de komende 10 jaar. En Shell wil daar nog niet aan meedoen en wil ons daar nog niet genoeg bij helpen. Shell is een leidende partij hierin. Zij bepalen het aanbod en zij moeten duurzame energie kunnen laten kiezen. Mark, als ik dat dan zo hoor, hè, Mark van Bijl, en dan kijk ik even naar Frans Evert, directeur van Shell Nederland. Ik hoor dan investeren in aardgas, er moet zelfs gegroeid worden daarin. Ja, dan denk ik, is het niet dweilen met de kraan open, hè, als u aan de ene kant investeert in duurzame energie, maar aan de andere kant ook miljarden in olie en gas stopt, meneer Evert. Ja, nou ja, dat is het punt wat ik maakte. Dat gas hebben wij nog steeds voor jaren nodig. Ook in Nederland hebben we natuurlijk geen gas meer in Nederland. Of nauwelijks meer. De vraag naar Russisch gas willen we niet meer natuurlijk. Daar moet LNG dan het gat vullen. Hè? En dat is wat we natuurlijk hebben gedaan. En LNG zal voor de komende jaren ook voor Nederland. Dus dat is vloeibaar gas dat je uit andere landen naar Nederland kan brengen. En hier importeert. Dat zullen we nog nodig hebben. In Azië denken we dat belangrijk is om te groeien. Waarom? Omdat het kolen uit de energiemix drukt. Hmm. Ja, je wilt geen elektriciteit opwekken met kolen. Als je dat doet met aardgas, dan verminder je 50% van de emissies. Dus wij denken dat met name in Aziatische landen er nog een belangrijke rol die Shell kan spelen om juist die emissies omlaag te brengen ten opzichte van het alternatief van kolen. Mark van Bijl, hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het aardgas, dat verhaal horen we al jaren. Kijk, aardgas is de light sigaret van de olieindustrie. We moeten niet minder uitstoten, we moeten naar nul. En we moeten van kolen direct op duurzame energie overstappen. Anders is het Parijsakkoord totaal buiten bereik. De emissies moeten halveren, dat gaan we met aardgas niet redden. Ja, maar als ik het allemaal zo hoor, hè, Mark, hoe graag we het ook willen. En Frans Evers zei het ook, een groot deel van onze maatschappij draait nog op fossiele brandstof. Een totaal groene Shell, is dat dan niet gewoon een utopie, een droom die nooit uit zal komen? Nou, is een droom die wij als Follow This in ieder geval wel hebben. Hè? Wij geloven dat Shell de intelligentste mensen en de meeste miljarden heeft om die energietransitie enorme versnelling te geven. Dus dat is onze droom. Daarom zijn we hiermee begonnen. We denken dat Shell dit kan. En dat ze daar de wereldwijde macht voor hebben om dat te doen. Dus ja, Shell zal de leiding moeten nemen. Daarvoor. Dus het is geen droom inderdaad. Het kapitaal is er. De technologie is er en Shell heeft de capaciteit om dat wereldwijd uit te rollen en ons door die energietransitie te helpen. Dus ook dat we helemaal af zijn van olie en gas? Ja, dat kan in het. Het kan niet morgen, het kan niet overmorgen, maar we moeten wel vandaag beginnen. Ja, ja. Frans Evers, hoe lang gaat het duren tot die droom van Mark uitkomt wat u betreft? Nou ja, kijk, die droom delen we. Hè. Wij hebben ons uitgesproken als bedrijf om in 2050 een netto nul emissiebedrijf te zijn. Netto nul uitstoot. Maar daarom moeten die projecten die we nu juist in Nederland doen een succes worden. Wij moeten samen met onze klanten laten zien dat het kan. En dat we daar de techniek voor kunnen hebben. Dat we daar de schaal voor hebben. En dat we er uiteindelijk ook een commercieel model achter hebben. Zodat we de volgende en de volgende en de volgende investeringen kunnen doen. En daar zijn we hard aan de werken. Nederland loopt wat dat betreft voorop. We hebben een unieke positie in de wereld. En wij gaan het hier laten zien. Goed, we wachten het met enige skepsis af. Frans Evers, directeur van Shell Nederland. En Mark van Bijl van Follow This. Dank jullie wel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Mannen huilen gemiddeld 6 tot 12 keer per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van huilprofessor. Ja, die heb je. Ad Vingerhoets uit Hilvarenbeek. Dat is 5 tot 10 keer minder dan vrouwen die gemiddeld 25 tot 60 keer per jaar moeten huilen. Nou, alleen al van deze cijfers moet ik huilen inmiddels. Toch zijn er ook overeenkomsten in het huilgedrag van de mannen en de vrouw. Bijvoorbeeld in het favoriete tijdstip en de favoriete locatie om te huilen. Doen we dus allemaal het liefst tussen 6 en 10 uur 's avonds in ons eentje of in het bijzijn van onze romantische partner of je moeder. Ja, The Cure die wist al van dit onderzoek en maakte bijna 45 jaar geleden de titeltrack van deze kwestie. Boys Don't Cry. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Pieter Derks. Ik kom voor het klimaat, niet voor politiek, riep de boze man in de microfoon die hij van Greta Thunberg afpakte. Het is een fascinerende zin. Natuurlijk had hij heus wel een punt, net als Greta trouwens. Want ja, klimaatproblemen en ongelijkheid en onderdrukking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar die mensen kwamen voor de klimaatzaak, dus Greta had haar punt gewoon veel slimmer kunnen verpakken. Door te wijzen op het te hoge aantal vliegbewegingen van het Israëlische leger, de klimaatimpact van chemische wapens en de stikstofneerslag uit raketinslagen. Op de een of andere manier vond ik het ook een heel Hollandse formulering. Ik kom voor klimaat, niet voor politiek. Dat suggereert dat klimaat en politiek niks met elkaar te maken hebben, terwijl er toch wel een paar politieke keuzes zijn aan te wijzen die het klimaat een behoorlijk eind op weg naar de tering hebben geholpen. Maar dat is iets wat me in de aanloop naar de verkiezingen wel weer duidelijk is geworden. Nederlanders houden niet van politiek. We houden ervan als dingen niet politiek zijn. Dat is het succes van Mark Rutte en nu van Pieter Omtzigt. Geen ideeënstrijd, geen grote dromen of vergezichten. Onze Messias is een econometrist. Ik weet niet eens wat dat is, maar het klinkt als een geradicaliseerde econoom. Terwijl, en dat is het verraderlijke van die doe-maar-gewoon-figuren, er altijd wel een ideologie achter schuil gaat. Onze econometrist is niet gewoon econometrist. Hij is een christen-econometrist. Dat is iemand die vrouwenrechten wil inperken door zijn slaap te lullen over de staatsinrichting. Onze vorige premier, of nee, onze huidige premier, laten we dat niet vergeten, hij zit er nog, te oefenen voor zijn NAVO-baantje, heeft jarenlang gedaan alsof visie en idealen vieze woorden zijn, terwijl er een heel duidelijke ideologie aan al zijn denken ten grondslag lag. Namelijk het idee dat je met hard werken alles kunt bereiken. En dus ook omgekeerd wel waar zal zijn dat als je niks bereikt, je waarschijnlijk niet hard genoeg gewerkt hebt, waarmee iedereen die door ziekte, uitbuiting, discriminatie, ongelijkheid of domme pech aan de verkeerde kant van de inkomenscurve terechtkwam, kon rekenen op neerbuigende betutteling, verplicht vrijwilligerswerk, vervolging door de Belastingdienst of totale onverschilligheid en vaak meerdere van die dingen tegelijk. Nederlanders zijn een nuchter volkje, wordt altijd gezegd, vooral door onszelf. Want de rest van de wereld ziet ons ofwel in een stoet oranje maloten naar een WK-wedstrijd, marcheren, of ze kennen ons van Heineken, en beide hebben niks met nuchter te maken. Onze nuchterheid is een mythe. Intussen laten we ons als makke schapen meevoeren door gladde praatjes. Alleen zijn dat bij ons geen gladde praatjes over grootse plannen, maar juist gladde praatjes om te sussen. Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg-achtige praatjes om te laten zien dat je niet radicaal bent zoals die gekkies met ideeën. Maar stel, een goed gedachte experiment om zo vlak voor de verkiezingen eens te doen, stel, er was nog helemaal niks geregeld in Nederland. We moesten opnieuw beginnen. Mark Rutte had de grondwet en allebei behorende wetgeving per ongeluk gewist en zwart gelakt. En het was op geen enkele manier meer terug te halen. Nergens meer een spoor van te bekennen. Niet eens een heel ondenkbaar scenario. Alle partijen moesten helemaal opnieuw beginnen met het schetsen van hun ideale land. Wat zou dan eigenlijk radicaal zijn? Een partij die zou zeggen, weet je wat we met dit lege land gaan doen? We gaan regels maken om buitenlandse bedrijven zo min mogelijk belasting te laten betalen, zodat ze vanuit hier hun schimmige zaakjes kunnen regelen. We gaan een systeem verzinnen waarbij we de helft van ons grondgebied in beslag nemen om elke dag 1,75 miljoen dieren door de hakselaar te kunnen halen. We gaan het heel makkelijk maken om je bijbeunende buurman in de bijstand te verklikken, maar heel moeilijk om iets te doen tegen die fabriek waar jullie allebei ziek van zijn geworden. We gaan onze jeugdzorg zo vormgeven dat kinderen met grote problemen het langst op de wachtlijst staan, omdat aan kleine problemen meer geld te verdienen valt. Of een partij die zegt, laten we dat nou eens niet doen. Voor een groot deel van Nederland is het duidelijk, die tegenpartijen, dat zijn allemaal communisten of klimaatdrammers of gevaarlijke gekkies die ons land in de afgrond zullen storten. We komen voor verkiezingen, niet voor politiek. We zijn een nuchter volk. Wij stemmen waarschijnlijk gewoon weer op de neoliberale kapitaaldrammers die hun radicalisme het allerbest weten te verstoppen. NPO Radio 1. Natasha Kips, de Nieuwsbv. Ja, zometeen hoor je onze kieswijzer Alexander Hendricks van de Boer-Burgerbeweging. Met hem duiken we in het dossier bouwen. Ja, want je weet het, er moet veel gebouwd worden. Maar dat is lastig, omdat Nederland nu al te veel stikstof uitstoot. Onder andere dus door de landbouw. Dus dat wordt heel erg hard onderhandelen als de BBB aan een coalitie wil gaan deelnemen. Ja, en als ik het dan over onderhandelen heb, nou, Theo en Thea, die weten wel hoe dat moet. Hoe gaat het eigenlijk over, taart? Onderhandelen. Ja. Erger. En de ruim onderhandeld. Zo, nou wil ik een dropje. Als ik al een half uur op je crossfit mag. Ja, we gaan hanken niet. Ik graag, jij moet maar die hele zak kokentjes schrijven en dan mag jij een kwartier op mijn crossfit. Weet je wat jij moet doen? Nou? Je krijgt 10 kokentjes. We zijn dan met je broek naar beneden, de trap aflopen en roep hallo. Aan het terugkomen. Nou, nu is het NOS Journaal met Michel Koenen. NPO Radio 1. Het Israëlische leger zegt dat er wapens en terroristische infrastructuur is gevonden in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. Het leger levert geen bewijs en die bewering is ook niet onafhankelijk te verifiëren. Er wordt verder gezegd dat er geen gevechten in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden en dat er geen frictie was tussen het leger en de medici en patiënten. In het huis van de medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn grote hoeveelheden gevoelige en staatsgeheime informatie gevonden. Het is de medewerker die al wordt verdacht van het lekken van staatsgeheime informatie. Bronnen bevestigen het bericht dat vanochtend in de Telegraaf stond. De man uit Oosterwijk die gisterochtend binnendrong bij een basisschool in de Brabantse plaats en zei dat hij explosieven bij zich had, is een bekende van de politie. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die besluit dan of hij langer vast moet blijven zitten. Meer details meldt de politie niet. En in de haven van Vlissingen is gisteravond een partij cocaïne ontdekt met een straatwaarde van ongeveer 246 miljoen euro. Het is de grootste partij cocaïne die dit jaar tot nu toe is gevonden in Zeeland. De drugs waren verstopt in een lading bananen. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Helaas is het file rijden op een paar plekken. Zoals op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Bij afrit Maastricht Airport zijn opruimwerkzaamheden bezig. De linkerrijstrook is dicht. Weggebruikers zijn zomaar 20 minuten later op de plek van bestemming. Elders op de A2 ook nog een file. Dit keer de andere kant op. Dus vanaf Maastricht richting Eindhoven. Even kijken bij knooppunt Batadorp. Daar gebeurde een ongeluk. Weg is weer vrij. Nog wel een kwartiertje vertraging vanaf Valkenswaard. Komt er ook nog een kapotte vrachtwagen bij langs de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Roelevaansveen 1 afgesloten rijstrook. Daarom 10 minuten file rijden. En tot slot een vrachtwagen met een klapband. Die is gestrand langs de A27. Vanuit Breda naar Gorkum duurt de reis ongeveer een half uur langer tussen Oosterhout en Hank. OO de verkiezingen. Wat jij wil. Zeven thema's. Zeven partijen. Wat willen zij met Nederland? Dit is Kieswijzer met de Nieuwsbv. En hier aan tafel onze eigen politieke redacteur Joost Beekendam. Goedemiddag, Joost. Hallo, Natasja. Ja, vandaag gaan we een thema bespreken waar je werkelijk niet omheen kunt. Een thema. We moeten veel meer bijbouwen. Willen we dat tekort van bijna 400.000 woningen oplossen? We bouwen gewoon te weinig. Die straat is erbij. Dus dat gaat inderdaad over bouwen. Duurzaam bouwen en circulair bouwen. Bouwen, bouwen, bouwen. Zeker moet dat. We zullen veel meer woningen moeten bouwen. Dus ja, er moet gebouwd worden. Maar dat hoor ik echt iedereen zeggen. Ja, Joost, bouwen. Ja. Vanwege het woningtekort, ja, natuurlijk. Nee, je hoort de Daniel Koerhuis-doctrine hoor je terug, hè? VVD-Kamerlid Koerhuis, die zelf tijd bouwen, bouwen, bouwen. Juist. Ja, je hoort het terug. Ja. Toch effect gehad. Ja. Ja, toch ook bij de vorige verkiezingen hadden ze het er ook al over. Dus hoe vernieuwend is dit? Nou ja, dat is het punt. Eigenlijk vorige verkiezingen ging het ook al over bouwen en een miljoen huizen erbij. Wat dat betreft zien we eigenlijk in dat opzicht weer hetzelfde. En je vraagt je dan af, wat is dan afgelopen jaar gebeurd? Ja. Nou, we hoorden natuurlijk minister Hugo de Jonge, die lange tijd bouwen in zijn portefeuille had en wonen. Die hoorden we ook vaak in het nieuws komen met allerlei ambitieuze doelstellingen. Elk jaar 100.000 woningen om dat doel te halen, wil minister De Jonge onder meer dat gemeenten sneller besluiten nemen. De schaarste van nu die schreeuwt om regie. En die regie die wil ik nemen. Er komt een wettelijke plicht om betaalbare huurhuizen te bouwen. Het maakt wel dat de overheid veel meer instrumenten in zijn gereedschapskist heeft om te kunnen sturen. De ambitieuze plannen van minister De Jonge van woningbouw. 900.000 woningen maar liefst erbij in 2030. Dat lijkt niet te gaan lukken. Nou, wat we zullen zien is dat er een dip zit aan te komen. Wij moeten er in ieder geval alles aan doen om te zorgen dat die zo kort mogelijk gaat duren. Ja, Beke, dan worden we heel enthousiast beginnen. Heel ambitieus eigenlijk, Hugo de Jonge. Ja, en wat ik ook wel eens heb voor een tentamenweek, in één keer een dip. Hoe kan dat? Oh, dat is het. toevallig, hè? Ja. Nee, het is een kleine dip inderdaad. Sterker nog, het tekort is inmiddels ook iets opgelopen. Bleek onlangs nog uit research van ABF. Mm-hmm. Namens het ministeriebureau ABF. Dus in plaats van 315.000 woningen tekort, 315.000 een jaar geleden, is het nu 390.000, dus tegen de 400.000 aan. Dus het is iets groter geworden. En waarschijnlijk spelen een aantal dingen bij mee. De oplopende hypotheekrente, waardoor meer mensen geen huis kopen of toch geen koop doen. Schaarste aan bouwmaterialen, personeel, waardoor ook de prijzen weer stijgen. En vorig jaar is ook de uitzondering door de rechter van tafel geveegd, waarmee de bouw wel kon bouwen, ondanks de stikstofinpassen. Dus dat heeft de rechter ongedaan gemaakt. Die hele cocktail, die mix, die speelt erbij een rol. Ja, dus vandaar die dip dus. Hey, wat willen de partijen daar nou precies aan gaan doen dan? Nou, je leest iets meer voorzichtigheid dan bij de vorige verkiezingsprogramma's. Toen las je heel vaak dus die miljoen woningen. Bouwen. En nu is het meer, we moeten gaan bouwen, maar dan vaak net iets minder concreet hoeveel dan. Je ziet wel bij partijen als Partij van de Arbeid, CDA, ChristenUnie, Volt, die beloven nog steeds diezelfde 100.000 woningen per jaar erbij. Andere partijen zijn iets bescheidener. En Pieter Omtzigt van NSC, die belooft 350.000 sociale huurwoningen erbij. Dus die zien in ieder geval daar concreet op. En dat zijn er 100.000 meer dan Hugo de Jonge heeft beloofd. En hoe die dat dan wil doen, dat is nog niet helemaal duidelijk. Voor de rest zie je heel veel plannen die ook al een beetje in lijn liggen met wat minister de Jonge eigenlijk al doet. Dus kijken naar vakantiewoningen bijvoorbeeld. Kunnen we daar misschien iets mee? Kunnen we woningen ophogen? Kunnen we flexwoningen neerzetten? Er wordt op dit moment zelfs gekeken naar Flex City bij Goes. Overal en nergens wordt ruimte gezocht om toch maar iets bij te bouwen. En de grote verschillen, die lijken voornamelijk te zitten op het punt van regie. Dus wie moet bepalen waar de woningen komen? Is dat het Rijk van bovenaf uiteindelijk? Vanaf de tekentafels in Den Haag? Of moet dat meer van onderop plaatsvinden? En dan zie je dat linkse partijen, tot en met CDA en ook de PVV, die zijn meer voor strenge regie. En dan heb je de rechtse partij, die zitten of een beetje meer midden, of zijn daar zelfs fel tegen. Dus dat is wel een belangrijk punt. En verder gaat het natuurlijk over hoeveel sociale huur moet er worden geboden. Nou, er zijn een aantal. Usual suspects ook usual wel. De hypotheekrente aftrek. Ja. Precies. Oké, niet heel veel vernieuwends als ik jou zo hoor. Nee. Vandaag gaan we praten met BBB over het woningprobleem. Ja. Hoe kijkt deze, voordat we het gesprek ingaan, hoe kijkt deze partij daar tegenaan? BBB ook voor bouwen ja? Natuurlijk. Is dat zo? Nou, dat weet ik. Dat gaan we zo vragen. Ja. Ze hebben ook een grote bouwparagraaf erin staan. En dat is wel interessant, want BBB heeft natuurlijk ook landbouwgrond. Is natuurlijk ook belangrijk. Dat moet niet zomaar gebruikt worden om huizen op te bouwen. Dus dat zie je ook een beetje terugkomen in die paragraaf. Ze zeggen voornamelijk, we willen fors meer bouwen, maar het is niet direct duidelijk hoeveel dat is. Ze willen bijvoorbeeld investeren in sociale woningbouw, maar hoeveel geld, Dat lees ik ook niet in terug. En verder sluit het aan bij het gebruik van vakantieparken, nieuwe etages bovenop bestaande gebouwen, wat eigenlijk dus ook al wordt verkend door Hugo de Jonge. Wat tot slot nog wel interessant is dat in de bouw arbeidsmigratie altijd belangrijk is. Want een groot deel van de bouw, zo'n 1 op de 4 tot 1 op de 5 mensen, volgens Bouwend Nederland en het Economisch Instituut voor de Bouw, dat is een arbeidsmigrant in de bouw. En BBB wil nou net arbeidsmigratie verminderen. Dus hoe ze dat oplossen, Dat is misschien interessant voor het gesprek zometeen. Zeker weten. Hoogste tijd voor een gesprek over wonen met BBB-kandidaat Alexander Hendricks. Goedemiddag en welkom. Hele goedemiddag. Leuk om er te zijn. En voordat we verder gaan en ook dieper ingaan op de materie die Joost Beekendam net eventjes uiteenzette. U bent al een tijdje een stille kracht, hè, achter de schermen bij BBB. Nu bent u hoofdbeleid en u bent pas 27 jaar. Hoe is BBB bij u terechtgekomen? Hoe is BBB bij u terechtgekomen? Nou, ik ben zelf bij de BBB terechtgekomen omdat ik echt kom uit een dorp, dat heet Meidrecht, en daar ging de buslijn weg. Je zag dat de lokale winkel sloot, en je zag dat het politiebureau moest verdwijnen en de school sloot. Toen dacht ik, hier moet iets aan gebeuren. En toen ben ik eigenlijk op een gegeven moment een beetje met Caroline van der Plas in contact gekomen. En toen merkte ik dat we diezelfde zorgen hadden over het platteland en hoe de overheid daar van die problemen eigenlijk wegkijkt. Nou, zo zijn we het eigenlijk een beetje in elkaar geschakeld. Maar gewoon een mailtje naar Caroline van der Plas en u kon aan de slag? Ja, volgens mij was het zelfs een Twitterbericht. Toen kon je haar nog... Kijk, nu staat het natuurlijk helemaal vol met bedreigingen en allemaal gekkigheid. Maar toen kon je haar nog een berichtje sturen. En toen zei ze, neem even contact op met mijn rechterhand, Henk Vermeer. Ja. En zo geschieden het. And the rest is history. Ja. En nu bent u hoofdbeleid bij BBB. Nou, laten we het dan over de inhoud gaan hebben. Over wonen en bouwen. Joost zei het net al, hè? BBB wil fors meer woningen. Over hoeveel woningen hebben we het dan? Hoeveel woningen beloven jullie de kiezer? Wij beloven geen specifiek aantal woningen. Wij beloven vooral dat we ook met heel veel oplossingen aan de slag gaan. Dus we zeggen niet alleen, we gooien al die polders voor met huizen, maar we zeggen ook, je moet kijken naar moderne bejaardentehuizen, zodat ouderen kunnen doorstromen en er nieuwe ruimte vrijkomt. We willen zorgen dat je bijvoorbeeld in een stal, dat je daar woningen kan realiseren, wat ook weer nieuwe belastinginkomsten oplevert. Klinkt creatief, maar dan, dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Wat is fors dan? Dat is dus hoeveel er ook echt nodig is. Je moet gewoon beginnen met bouwen. Ja. En als je in dat proces ziet, je komt er nog 100.000 tekort. Zeggen we bouwen er 100.000 bij. Maar als je nu zegt, we bouwen er... we hebben nu een tekort van 400.000. En dat moet worden opgelost. En dat wil je zoveel mogelijk doen met creatieve oplossingen. Terwijl je ook begint met bouwen. En als je dan uiteindelijk met je creatieve oplossingen en je bouwen niet ver genoeg komt, dan moet je weer bouwen. Maar ik vind het niet netjes om nu te beloven, we bouwen er 400.000 en we zien wel hoe het gebeurt. Ja, die 1 miljoen woningen in 2030 dus ook niet. De 1 miljoen woningen in 2030, dat is als de prognoses van bevolkingsgroei doorzetten. Ja. We staan aan de vooravond van denk een kabinet wat die prognoses van die bevolkingsgroei in die doorzetting met migratie erbij niet zo ziet zitten. Dus ik weet niet of die prognoses ook stand gaan houden. Ja. De vooravond van een kabinet? Nou, je ziet nu toch wel dat er een migratiekritischer kabinet aan het aftekenen is, denk ik. Oké, inclusief PVV bijvoorbeeld? Info inclusief BBB. Ja, okay. Nou, dat is een scenario. Dat zou kunnen. We moeten nog steeds. De verkiezingen moeten nog plaatsvinden. Ja, precies. Natuurlijk. We moeten nog eerst de verkiezingen afwachten. Maar even terug naar die woningen. Ja, u wil er dus geen cijfer aan hangen, zegt u. Dat vindt u niet netjes. Tegelijkertijd is dat natuurlijk wel eerlijk naar de kiezer toe. Ook omdat ze u daar ook verantwoordelijk voor willen houden misschien. Ik zie niet helemaal hoe dat eerlijk is aan de kiezer. Als het ging net in dat stukje erover, dat in de vorige verkiezingsprogramma's elke partij beloofde een aantal huizen en niemand heeft dat kunnen bereiken. Nee, dat weten we nu doordat we de cijfers bijhouden. Ja, maar daarom zeggen wij, die schop moet in de grond. Mm-hmm. We moeten aan de slag met die oplossingen. Daar moeten ook wetten voor aangepast worden. Maar om nu te zeggen, ik bouw er zoveel duizend en dat weet je zeker dat je dat niet gaat halen. Ja, dan hou je iedereen voor de gek, denk ik. Oké. Okay. Alexander Hendricks, er moet dan ook geld naartoe, hè? Want u had het over creatieve plannen, boerderijen die daarvoor open. Overigens, waar gaan die boeren dan wonen als die boerderijen daarvoor gebruikt moeten worden? Ja, in principe is het niet onze eerste keuze om daar allemaal boerderijen voor te gebruiken. De BBB wij nu zien in de dorpen vooral heel veel kansen ook om in te breiden. Dus dorpen en kernen ook iets te verdichten, om omhoog te bouwen. Het is voor ons geen taboe om af en toe op landbouwgrond te gebruiken. Alleen voor ons heeft landbouwgrond natuurlijk wel hele hoge waarde. Ook in onze voedselproductie en ook over hoe we helpen de wereld te voeden. Dus dat heeft voor ons niet de eerste keuze. Maar het zou wel een optie zijn inderdaad om landbouwgrond voor woningbouwprojecten vrij te maken. Ja, het is geen absolute taboe, maar het is wel de laatste keuze in de rij. Ja. Geld. Want daar draait het uiteindelijk ook om. Hè? Want deze plannen kosten ook geld. Hoe zien jullie dat voor je bij de BBB? Houden jullie dan het budget van Hugo de Jonge aan? Of moet er meer geld tegenaan? Het budget is nu al best fors. Dat 11 is miljard? 11 miljard, dat is al best wel fors. Ik zie niet dat dat gelijk significant omhoog moet. En in de oplossingen die wij aandragen. Als je bijvoorbeeld, er zijn nu heel veel jongeren die wonen ergens op het erf van hun ouders. En die wonen eigenlijk soort van illegaal daar. Legaliseer je dat, net als met vakantiewoningen, zorg je ook dat je belastinginkomsten uit die woningen kan heffen. En zo heb je op heel veel manieren, als je creatief aan de slag gaat met die woningbouw, dat je ook heel veel nieuwe belastinginkomsten naar je toe trekt. Wil jullie nou meer gaan doen dan het huidige kabinet al doet in ambitie? Want heel veel creatieve ideeën die jullie noemen, ja, die staan eigenlijk ook al in de plannen van de jongen. Dus gaan jullie überhaupt iets extra's doen ten opzichte van de huidige situatie? Ik denk wel echt dat wij wat betreft het bouwen op die erven, wat betreft bouwen in die stallen en wat betreft creatief tussenoplossingen, dat we daar een stap bereid zijn om een stap verder te gaan. Ook in het aanpassingen van wetgeving om dat mogelijk te maken. Ja, maar jullie leven durven daar ook geen getal aan vast te plakken. Je kan bijvoorbeeld bij het aantal vakantiewoningen waar mensen nu illegaal permanent in wonen, dat is ongeveer 35.000 woningen. Daar kijkt de kabinet ook naar. Ja, maar niet hard genoeg, want die zijn nog steeds niet legale permanente woningen. Jullie gaan er harder naar kijken. Dat is het. Kijk, het kabinet die kijkt daarna en die ziet dan ook andere overwegingen. Want die vakantiewoners, dat legaliseert, wat doet dat dan weer met zo'n dorp? En wij zeggen gewoon, wij gaan dat legaliseren. Punt. Wij hebben die afweging al gemaakt, hoeven dat niet meer te onderzoeken. Dat hebben we al gedaan en wij gaan zorgen dat die 35.000 woningen, dat die gebruikt worden om dat tekort van 400.000 op te lossen. Ja. En dan heb je al een hapje uit dat tekort genomen. Kijk, uw partij kijkt vooral naar de lokale behoeftes. Hè? Dat presenteerden jullie ook zo in jullie partijverkiezingsprogramma. Ja, volgens de meeste partijen moet er meer regie komen vanuit het Rijk juist om te bouwen. En bij jullie zeggen jullie, we willen juist kijken naar die lokale behoeftes, de gemeente dus eigenlijk. Wie heeft het wat jullie betreft dan voor het zeggen op onze nationale bouwplaats? Is dat de gemeente of is dat het Rijk? Het gaat nou eigenlijk vooral om niet zozeer om de gemeente, dat is natuurlijk een grote log organisatie, maar ook om gemeenschappen. Dus wij zeggen ook, mensen met lokale binding moeten voorrang kunnen krijgen op een woning. En dat zorgt er ook voor dat je vergunningen veel sneller kan uitgeven. Ik kom uit Meidrecht en daar wordt ook graag gebouwd, want het ligt mooi dicht bij Amsterdam, maar wel lekker rustig op het platteland. En daar zijn veel bouwprojecten die duren meer dan 5 jaar, richting de 8 jaar. Omdat er ook veel geklaagd wordt van, ja, er komt er overlast. Ja. Maar er is recent een bouwproject geweest voor een wijk van volgens mij ongeveer 40 woningen. En daar hebben ze gezegd, daar gaan lokale jongeren of mensen met andere lokale binding gaan daarin. En dan zie je dat die klachtenprocedures die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want iedereen denkt, ja, kijk, weet je, als die Amsterdammers daar allemaal in komen wonen, dan hoeft het van mij niet. Maar als het de zoon van buurman Piet, die is inmiddels ook 30, die woont ook nog thuis. Ja, die moet ook wel ergens wonen. Die mag wel. Daar ga ik niet over klagen. Ja, dus je moet ook die gemeenschappen meenemen. Kijk wat daar behoefte aan is. Ja, over gemeenschappen gesproken en mensen van buitenaf. Er is nog een probleem. We hebben helemaal geen mensen om die huizen te bouwen. Daar hebben we arbeidsmigranten voor nodig. Meneer Hendricks, BBB wil juist af van de arbeidsmigratie. Maken jullie dan een uitzondering voor de bouw? Nou, we willen niet af van de arbeidsmigratie, maar we willen wel keuzes maken. Elk jaar, aan het begin van het jaar, zeggen wat is nodig in Nederland voor cruciale sectoren in onze economie. Jullie willen het ook inperken. Jullie willen minder arbeidsmigratie, toch? Zeker. Ja. Maar ik denk dat de woningbouw en bouwen van woningen, dat is toch echt een enorme noodzaak, denk ik nu. Dus voor bouw willen jullie een uitzondering maken als het gaat om arbeidsmigratie? Wat belangrijk is, dat wij heel hard inzetten op dat arbeidsmigratie circulair wordt. Dus dat je zegt, u kunt hier werken, maximaal 5 jaar. Ja. Daarna gaat u weer terug. En waar moeten die mensen dan wonen in die 5 jaar? Het liefst zo dicht mogelijk op de plek waar ze ook werken. Dus voor de agrarische sector geldt dat het liefst op of bij het erf van de boer. En hier geldt dat, ja, kijk, bij bouwplaatsen, dat gaat natuurlijk wat sneller heen en weer. Maar we hebben een woningtekort. Dus waar gaan deze mensen wonen dan? Ja, maar zo kom je natuurlijk nooit uit als je zegt, we gaan niet bouwen. Hoe ziet u dat voor zich? U zegt op het erf van een boer, moet daar iets voor speciaals voor gebouwd worden voor deze mensen? Ja, je hebt tegenwoordig op het platteland, ook door ontwikkeling in de agrarische sector, heb je ook veel huizen, veel stallen die leeg staan. Die kan je snel ombouwen tot tijdelijke woningen. En verder ja, moet je ook gewoon... Ja, veel prefab woningen hebben wij het ook over in ons programma. Aha. Je moet dus veel tijdelijke flexwoningen. Maar meneer Hendricks, betekent dat ik straks op landbouwgrond... bouw-AZC's ga zien, polenhotels? Bouw-AZC's en polenhotels, dat denk ik niet. Ik denk dat vaak erven groot genoeg zijn en breed genoeg zijn om daarin te bouwen. Mm-hmm. En dat er ook genoeg schuren leeg zijn om daar iets van te bouwen. In een schuur wonen, dat lijkt me nogal ongemakkelijk. Hoezo? Ja, ik weet niet. Ik heb wel eens in een schuur overnacht. Dat is best tochtig. Als je dat goed isoleert ja. en daar goede voorzieningen in bouwt... meestal, daar is al een elektriciteitsnet aangelegd en zo... dan kan je dat wel ombouwen. Ligt daar een grote schuur is, maar waar 100 koeien in kunnen... daar kunnen ook zeggen, zeker wel 5 mensen in. 100 arbeidsmigranten. Of 5 nou, arbeidsmigranten. Nee. goed, we gaan het zien. En we praten zo nog even door. Ja. Hè? Blijft u vooral zitten. Eerst gaan we voor de balans in de uitzending... naar een andere kandidaat, Kamerlid van BBB, Niels Berghout. Die in de ban is van het Tibetaans boeddhisme. Onze politiek redacteur Sandrine Teloze... die ging met hem op pad in onze serie Haagse Groentjes. Haagse Groentjes. Ik ben altijd wel een hele trouwe stemmer. Ik vind het belangrijk dat je gaat stemmen. Dus dat is iets wat ik al jaren doe. Maar echt politiek actief, dat ben ik pas heel kort geworden. Dit is Niels Berghout. En ondanks zijn korte politieke carrière... staat hij op plek 27 op de lijst van de BBB. Ik werk bij de Koninklijke Marechaussee. En daarnaast heb ik gewoon natuurlijk mijn gezin waar ik mijn tijd aan besteed. Ik neem echt, zoals wij zelf zeggen, de boots on the ground. De poot in de klei attitude mee. En ik heb ook gemerkt de afgelopen jaren dat er heel veel gefilterd wordt... door de tussenlaag, dus tussen de werkvloer en de top. En daar wil ik echt iets aan gaan veranderen. Door de informatie van de werkvloer mee te nemen naar de Kamer... en beleid te maken met gezond verstand en met de mensen. Hij moest wel even nadenken over zijn politieke inspiratiebron. Ja, het was een lastige vraag. Ik heb niet echt één politicus of één voorbeeld. Er zijn heel veel mensen die ik bewonder. Bijvoorbeeld het charisma van Fortuyn. Voor het grote publiek, dus de grote doorbraak is nu... maar ik heb een hele stevige basis in die Nederlandse samenleving... Dus ik kom niet uit het niets. Of je nou wel of niet met hem eens bent, is een andere zaak. Maar ik vond hem heel charismatisch, die man. En Jan Marijnissen, in politiek niet mijn straatje... maar ik heb wel heel veel bewondering voor hoe hij zijn ambt bedreef, zijn vak bedreef. Zojuist is hier het woord held gevallen. En ik vind dat in dit debat buitengewoon onkies. Want meneer Wilders is geen held. En ik ben ook geen held. Hier zitten geen helden. Het is geen heldenmoed om hier te beslissen... anderen het leven in de waagschaal te stellen. Er zijn heel veel politici waar ik bewondering voor heb. Maar uiteindelijk ben ik uitgekomen op de Dalai Lama als voorbeeld. Gaan we straks alles over horen. We zijn in Rotterdam. De Dalai Lama bezoeken, dat was een beetje lastig. Dus we gaan naar een Tibetaanse tempel toe. Nou, hartstikke leuk. Heb ik zin in. Nou, let's go. Je kent weg? Ja, we moeten die kant op. Maar volgens mij moeten we via dat paadje lopen. Ben je al wel eens in zo'n tempel geweest? Niet in Nederland. Alleen op vakantie in Sri Lanka, Thailand en daar dat soort landen. Volgens mij moesten we dan hier naar rechts. Kijk, de bekende gekleurde vlaggetjes. Tibetaans boeddhistisch centrum. Nou, zit wel goed. Ja, hij is open. Ja. Oh, dankjewel. Goedemiddag. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. We zijn hier in een Tibetaans boeddhistisch centrum. Het heet Puntsok Chöling. En het is opgericht door onze Tibetaanse leraar. En hij heet Lama Jigme Namgyal. René van Oostrom en Paul Blokland vertellen over het centrum... waar onder meer lezingen en meditatielessen worden gegeven. We zijn in de foyer van onze tempel. Het is heel kleurrijk en heel vriendelijk en vrolijk en toegankelijk, vinden we zelf. Met een gezellige zithoek. Het is een grote mooie bibliotheek. Als we een klein stukje doorlopen, dan zie je dat daar een mooie schuifdeur is. En dan komen we in een hele mooie... ruimte met meditatiekussentjes op de grond. Nou, je ziet een gong, maar nog meer instrumenten. Je ziet bijvoorbeeld op de plek waar de leraar zit ook zo'n Tibetaanse klankschaal. Die klankschaal wordt vaak gebruikt, want dat is eigenlijk altijd het begin en het einde van een meditatiesessie. Boeddhisme is een van de 5 wereldreligies. Maar heel vaak zeggen we daar gelijk bij, eigenlijk is het helemaal geen religie. Want in het boeddhisme gaat het namelijk helemaal niet over een god of een godheid. Er wordt niemand aanbeden. Het belangrijkste in het boeddhisme is eigenlijk dat je je eigen geest, je eigen gedachten, je eigen gevoelens leert kennen. Daarmee leert omgaan. En omdat je doel is om een vriendelijker, mens te worden. Tibetaans boeddhisme, zeg ik wel eens gekscherend, is een beetje het katholicisme van het boeddhisme. In die zin dat er zijn heel veel ceremonieën. Je kan zowel beoefenen door bijvoorbeeld te mediteren. Dat kennen de meeste mensen wel. Maar je kan ook mantra's zingen. Dus eigenlijk een soort repeterende liedjes. Waardoor je ook kalm wordt. Of je kan, er zijn ook heel veel visualisaties. Nou ja, wat mij dan ook meteen opvalt, is dat er daar een schilderij hangt van de Dalai Lama, denk ik, toch? Ja. Dan komt bij Niels. De persoon Dalai Lama is natuurlijk een reïncarnatie, daar geloven ze in. Hè? Maar het gaat mij meer om wat die man gedaan heeft. Hij strijdt al 50 jaar voor zijn idealen, voor een onafhankelijk Tibet. En of je nou wel of niet eens bent met zijn doelen, dat is een andere zaak. Maar hij doet het op een geweldloze manier. En hij straalt heel veel compassie uit, hij straalt liefde uit. En ik denk dat dat is iets wat we goed kunnen gebruiken. Ik ben zelf militair. Dus het klinkt misschien gek dat je als militair eigenlijk vreedzaamheid nastreeft. Maar dat is ook wel heel logisch. Want wij zijn degene die als eerste vooraan staan en als eerste sneuvelen. Dus als er iemand baat heeft bij vrede, dan zijn wij het wel. Uiteindelijk sta je op de lijst van een politieke partij. Hoe vind je dat inspirerend voor de politiek? Nou, wat ook belangrijk in het boeddhisme is, denk ik, je eigen belang ondergeschikt maken aan een grotere belang. Iets doen voor de samenleving, iets doen voor elkaar. En als politicus kan je dat natuurlijk per definitie kan je dat heel goed doen. Maar wat ik ook aanspreek is dat de Dalai Lama zegt dat als je verandering wil, dan moet je eigenlijk actie ondernemen. Dus wees de verandering die je wil bewerkstelligen. Dus ga niet aan de zijkant zitten wachten tot er een wonder gebeurt en het poef ineens allemaal beter is. Als je iets anders wil, dan moet je wat gaan doen. En dat kan in zijn geval geweldloos verzet zijn. En in mijn geval is het een politieke stap proberen te maken. Ja, je hoorde Niels Berghout, nummer 27 op de lijst van BBB. Hier in de studio Alexander Hendricks, kandidaat Kamerlid en hoofdbeleid van BBB. Alexander Hendricks, wist u dat uw partijgenoot Niels Berghout geïnspireerd is door Dalai Lama? Nee, maar ik vind het wel mooi dat ze zeiden het katholicisme van het boeddhisme. Want ik ben zelf ook katholiek, dus ik denk dat we elkaar daar dan alweer goed in kunnen vinden. Zo. U laat zich trouwens ook inspireren. Ik heb begrepen dat u bij campagnebureau BKB heeft rondgelopen en dat u het daar goed kunt vinden met iemand van de Partij van de Dieren. Voor de dieren. Nou ja, dat is ter context. Dat is een beetje campagneopleiding waar je ook heel veel leert over hoe je je boodschap beter naar buiten kunt brengen. En dat is een hele diverse groep met mensen van de Partij voor de Dieren, met mensen die meer van de GroenLinks kant zijn, maar ook VVD'ers. En dat loopt eigenlijk wel goed. Uiteindelijk hebben we ook zeker jongeren altijd best wel veel met elkaar gemeen, want je loopt eigenlijk tegen dezelfde dingen in het leven aan. Heeft het ook tot andere standpunten bij u geleid? Nou, dat niet. Maar nog wel misschien iets meer begrip voor andermans standpunt en waar mensen vandaan komen. Ik denk dat heel belangrijk is. Ja? Je bent flexibeler geworden in uw denken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, okay. Dat is mooi meegenomen. Ik wil bedanken Alexander Hendricks, kandidaat namens BBB. En natuurlijk ook onze politiek redacteur Joost Beekdam. Dank je wel. Wat levert zo'n paard op eigenlijk? Ergens tussen de 2,5 en 5 miljoen euro. Omdenken, doordenken en terugdenken. En dan te bedenken dat de werkelijke waarde van een paard 500 euro is. Want dat is het prijsje wat de slager ervoor betaalt. Jurgen van den Berg vraagt door. En daarom legden ze geen schikking op van 250 euro, maar van 220 euro. 30 euro korting. Ja, 30 euro korting. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Vandaag 32 jaar geleden pleegde de terreurgroep RARA aanslag op het huis van toenmalige staatssecretaris Aad Kosto. Zometeen om 2 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Hey! Kom op. Neem wat vaker korte pauzes. Dat lukt me niet. Pak wat minder vette sausjes. Dat wil ik niet. Snack tomaten tussendoortje. Die heb ik niet. Of neem die boterham voor koren. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. MPLS Gateway, Next Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Odido. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Nu bij Zeeman, kindert-shirt met print voor maar €2,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Het is woensdag en de trouwe nieuwsbv-luisteraar weet dan dat het laatste deel van ons programma voor onze politieke sterrenkijkers Peter K. en Francisco van Jolen is gereserveerd. Ja, ik ben benieuwd of ze al een keuze hebben gemaakt of zouden ze nog steeds aan het zweven zijn. Je hoort het allemaal zometeen van henzelf. Maar nu eerst, Frankrijk heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Syrische president Assad. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, Frankrijk heeft dat arrestatiebevel dus uitgevaardigd tegen Assad. Het land houdt hem mede verantwoordelijk voor het gebruik van chemische wapens tegen burgers. Contact met correspondent Frank Renaud. Frank, wat staat er in dat arrestatiebevel? Nou, het is dus een arrestatiebevel dat is uitgevaardigd door de Franse justitie, die onafhankelijk onderzoek doet tegen Bashar al-Assad, omdat hij, de president, medeplichtig zou zijn aan misdaden tegen de menselijkheid. Zo staat het in het arrestatiebevel. En het houdt ermee verband dat om de aanvallen die uitgevoerd zijn in 2013 op de Syrische burgerbevolking met chemische wapens in opdracht van Bashar al-Assad. Bij die aanval in 2013 zouden meer dan 1000 doden zijn gevallen, zeggen Amerikaanse inlichtingendiensten. Dat arrestatiebevel is overigens niet alleen gericht op Bashar al-Assad. Het gaat om 4 mensen in totaal. De president dus, maar ook de broer van de president, die een hoge militaire functie bekleedde in die tijd in 2013. En ook 2 legergeneraals. Ja, het gaat dus allemaal om die aanval, chemische aanval 10 jaar geleden. Vraag die je natuurlijk wel je gelijk gaat stellen is: waarom komt juist Frankrijk met dit bevel? Nou, in het Franse rechtssysteem is het zo dat justitie ook onderzoek mag doen naar misdaden die zich hebben afgespeeld buiten de eigen landsgrenzen. En daarom hebben verschillende Syrische NGO's, ontwikkelingsorganisaties, mensenrechtenorganisaties aangeklopt bij de Franse justitie. Justitie is toen onderzoek gaan doen, dat loopt al sinds 2021. En er wordt mede onderzoek gedaan op basis van die aanklacht van die NGO's uit Syrië. Want die hebben getuigenissen meegestuurd van slachtoffers van die chemische aanvallen destijds in 2013. Maar ook honderden documenten, video's en foto's over wat er toen gebeurd is. En blijkbaar acht de Franse justitie dat allemaal serieus genoeg om dus echt al jaren met dat onderzoek bezig te zijn en nu dus inderdaad te vragen om de uitlevering van Bashar al-Assad. Ja, en dus ook inderdaad zijn broer en nog 2 generaals. Hoe groot acht jij de kans dat Assad ook daadwerkelijk voor een rechter in Frankrijk zal verschijnen? Nou ja, hij is president van Syrië, dus de kans dat hij uitgeleverd wordt, dat mogen we wel nihil noemen, lijkt me. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het onderzoek daarmee stopt of dat er een eventueel proces niet zou komen. De Franse justitie zal daar gewoon mee doorgaan, zoals het de afgelopen jaren al deed. Of Assad nou wordt uitgeleverd of niet. Ja, opvallend genoeg dus in ieder geval dat de arrestatiebevel tegen Assad, zijn broer en 2 generaals. Dank voor de toelichting, correspondent Frank Genoud. Het Israëlische leger zegt dat enkele hulptrucks van de VN vandaag worden bijgeladen met brandstof. Het zal allemaal gebeuren bij de Rafah-grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook. Eerder hield Israël het tegen uit angst dat de brandstof bij Hamas terecht zou komen. Maar na een verzoek van Amerika gebeurt het nu toch, vertelt verslaggever Lennart Zwolfs. Het is zelfs zo dat een eerste truck met brandstof al onderweg is. Nou, die vertrekken vanuit het zuiden van de Gazastrook bij de Egyptische grens. En die rijden dan zo die Gazastrook in. De truck die nu onderweg is, melden Egyptische bronnen nu. Dat zou alleen bedoeld zijn voor hulptrucks van de VN, zodat ze dus hulp rond kunnen brengen. Maar er is natuurlijk nog wel meer nodig. Hè. Die brandstof is ook bij ziekenhuizen nodig, bij bakkerijen voor meer voedsel, om waterpompen aan de praat te krijgen. Hè, want er is een groot watertekort in Gaza. Afgelopen nacht viel het Israëlische leger het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad binnen. Er zou buiten het grootste ziekenhuis worden geschoten, maar niet in het ziekenhuis. En dat is ook wel belangrijk, want daar heeft de VS, Amerika, ook iets over gezegd. Die hebben een hele duidelijke lijn getrokken van we steunen geen luchtaanvallen op het ziekenhuis en ook geen vuurgevechten in ziekenhuizen waar onschuldige mensen liggen. Nou ja, en dat is dan ook belangrijk voor Israël om zich aan te houden, want die willen natuurlijk, als ze dit soort invallen doen, niet de internationale steun verliezen. Ja, de situatie in Al-Shifa is slecht. Stroom, water en voedsel zijn er zo goed als niet meer. Asielzoekers die Groot-Brittannië binnenkomen mogen niet naar Rwanda worden gestuurd in afwachting van die asielprocedure. Dat heeft de Britse Hoge Raad bekendgemaakt. Correspondent Fleur Langsbach legt uit waarom. Het heeft dus te maken met de veiligheid van mensen die je daarheen stuurt. En wat dat betreft is dit een heel interessant vonnis eigenlijk. Want ondertussen kijkt heel Europa mee. We weten dat er andere landen zijn die ook wel geïnteresseerd zijn in dit soort beleid. Italië gaat mensen offshore naar Albanië. We weten dat Oostenrijk interesse hierin heeft. Denemarken heeft al een deal gesloten met Rwanda. Maar dit ging echt specifiek om de vraag: je mag dus wel mensen ergens anders neerzetten om daar hun asiel aan te vragen of een procedure aan te wachten. Af te wachten. Maar wat niet mag, is dat dat op een plek is waar het niet veilig is voor mensen. En dat heeft gewoon te maken met het Europese Hof van de Rechten van de Mens. En dus die waarborging dat mensen veilig zijn en niet weer terugkomen in het land waar ze van vluchten. Het plan werd vorig jaar aangekondigd door premier Johnson. En volgens de Britse conservatieve regering is het nog steeds nodig om migranten naar Rwanda te sturen om de, wat zij noemen, migrantencrisis op te lossen. De man uit Oosterwijk die gisterochtend binnendrong bij een basisschool in een Brabantse plaats en zei dat hij explosieven bij zich had, is een bekende van de politie. Hij wordt vrijdag voorgeleid bij de rechtercommissaris. Die besluit dan of hij langer vast moet blijven zitten. Bij een brand in het Belgische Huy bij Luik zijn vannacht 6 mensen omgekomen. Het gaat om een gezin met 4 kinderen van tussen de 4 en 14 jaar oud. De brand brak gisteravond laat uit en was volgens de Belgische brandweer zeer hevig. Het volledige stapsubsidiebudget is binnen een uur vergeven. Om 10 uur ging het online loket open. Mensen kunnen daar een bedrag van maximaal 1.000 euro krijgen voor scholing of een cursus aanvragen. In totaal was er 10 miljoen euro beschikbaar. En na vandaag houdt de stapregeling op met bestaan. Het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een speciale banenwebsite. Met zo'n talentenpool wil de Commissie iets doen aan de tekorten op de arbeidsmarkt in de EU. Contact met de EU-correspondent Aida Brands. Aida, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat is er bekend over die banenwebsite? Wat gaan we er allemaal op zien? Ja, de commissie noemt het een matching site. En hier wordt al een beetje grappend door de media vergeleken met Tinder. De bedoeling is dus dat werkgevers via deze site makkelijker gekwalificeerd personeel van buiten de EU kunnen vinden. En het gaat dan wel echt om sectoren waar op dit moment grote personeelstekorten zijn. Ja, dus een beetje naar links en naar rechts swipen is het idee. Waar is behoefte aan, welk personeel? Nou, denk bijvoorbeeld aan personeel in de zorg, de bouw en de horeca. En nou ja, het is echt best wel een groot probleem als je nu kijkt naar de Europese cijfers. Dan krijgen eurolanden 3% van de vacatures niet ingevuld. En in Nederland is het zelfs hoger, gaat het om 4,7%. En dat probleem zal naar verwachting de komende jaren alleen nog maar groter worden, omdat de EU aan het vergrijzen is en we ook een energietransitie voor de boeg hebben. En daar zijn heel veel technische mensen voor nodig. Ja, en dat gaat natuurlijk inderdaad nog wel een tijdje duren. Toch hoor je ook wel tegenstanders, hè? Want heel veel EU-landen hebben toch ook wel een beetje kritiek op al die migratie, al die migranten die komen werken. Ja, precies. Want je ziet ook in Nederland op dit moment best wel in de verkiezingsprogramma's staan dat het aantal migranten juist terug moet worden gebracht. Dat probleem wordt bijvoorbeeld ook in Italië, waar heel veel illegale migranten via de Middellandse Zee naar het land toe komen. Maar toch ziet zelfs premier Giorgia Meloni zich genoodzaakt om toch een hele hoop arbeidsmigranten naar Italië te halen. En dat is een beweging die zie je dus overal. Dus de commissie die benadrukt, de bedoeling is dat illegale migratie wordt tegengehouden. Maar het moet ook makkelijker worden om juist arbeidsmigranten die hard nodig zijn in de EU, makkelijker naar de EU te halen. En ja, landen mogen vervolgens gewoon zelf bepalen of ze aan deze website, aan deze arbeidsmigranten Tinder willen meedoen, ja of nee. Dus als een land het niet wil, dan doen ze niet mee. Ja, maar Meloni zei inderdaad bijvoorbeeld, hè, tomaten moeten geplukt worden, dus dat hebben we inderdaad nodig. Misschien dus binnenkort online het swipen voor migranten die het werk kunnen doen. Dank voor de toelichting, EU-correspondent Aida Brands. In het huis van een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn grote hoeveelheden gevoelige en staatsgeheime informatie gevonden. Talloze USB-sticks met daarop informatie zijn in beslag genomen, bevestigen bronnen na een bericht in de Telegraaf. Het is de medewerker die al wordt verdacht van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko. De 64-jarige verdachte die werkte jarenlang als tolk en analist voor de NCTV. De Boer-Burgerbeweging gaat aangifte doen van het bekladden van spandoeken van de partij. Dat zei lijsttrekker Van der Plas vanochtend bij Sven op 1 op deze zender. Spandoeken bij de A12, bij Zevenaar in de buurt, zijn spandoeken van BBB en spandoeken van Meijer Mona erop met rode substantie beklad. En daar staat niet meer iedere dag BBB te, maar iedere dag BBB, BB bloed. Onze gezichten zijn rood gemaakt. Dus we gaan daar vandaag ook aangifte van doen. Want dit is niet zomaar even een spandoek weghalen of verscheuren. Ik vind het bedreigend. En wie er achter de bekladding zit van de BBB-spandoeken, dat is niet duidelijk. Het is 1:10. Krijgt u nog het weer in het noorden en het oosten regen. Vanmiddag is het op het noorden na droog en schijnt de zon ook af en toe. Het is 1 graad of 12. Morgen ook geregeld buien, dan wel iets kouder, 1 graad of 8. Tim Schaap, zeg het maar. Waar staat het vast op de weg? Helaas nog wel een aardig lijstje voor mijn neus. Onder andere de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Bij afrit Maastricht Airport zijn opruimwerkzaamheden bezig na wat wateroverlast daar. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is 20 minuten. Dan een ongeluk op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen, 10 minuten extra reistijd. Gebeurde dus een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Dan nog viel op de A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum, 9 kilometer, daar een kwartiertje extra. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Bij Geertruidenberg is de weg weer vrij nadat daar een kapotte vrachtwagen stond. De weg is dus weer volledig vrij. Nog wel 10 minuten file rijden vanaf Oosterhout. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, volgende week is het zover. Hè? Dan mogen de slingers lekker opgehangen worden. De feesthoedjes mogen weer uit de kast. Het feest van de democratie barst dan los. Hè? Kiezer trakteert volgende week woensdag op felrood ingekleurde bolletjes. Alle partijen willen maar wat graag vooraan staan natuurlijk bij het uitdelen daarvan. Maar wie mag straks de vlag uithangen? En bij wie gaat die halfstok? OO Den Haag. Alvast een pre-party vieren met mijn twee favoriete heren van deze show. Heren die hier elke keer weer een feestje van maken. Ik heb het natuurlijk over Peter K., politiek duider van BNN Vara. Goedemiddag. Goedemiddag. Francisco van Jolen, opiniemaker, hoofdredacteur van Jo.nl. Hé, nog een weekje. Ja, ik ga even de thermometer bij jullie erin gooien. Oh jee. Ja, ga maar even bukken. Ja. Hoe staat het met de verkiezingskoord? Is het... Ja... ik zou zeggen geen koorts. Dat is over het algemeen een goed teken, maar dat is hier misschien toch niet. Ja. Nou, ik vind het nog allemaal heel erg... Ik heb toch volgens mij nog nooit zo'n verkiezingscampagne als deze meegemaakt. Eigenlijk dat er op de een of andere manier... Ja, je ziet dat, kijk naar de peilingen. Ik ben zelf geen voorstander van peilingen, maar die zijn al wekenlang hetzelfde. Er gebeurt gewoon niks. Nee, en bij jou, Peter? Hoe staat het bij jou? Ik ga me knettergek op het ogenblik. Want je kan wel koorts. Nee, zeker koorts, maar ook wel doordat je kan niet nergens naar kijken zonder dat je politiek voorbij ziet komen. Mm-hmm. En ja, het is ook nog mijn werk. Daarbij probeer ik ook nog gasten te regelen voor een talkshow als Galita Sophie. En ondertussen zie je allerlei andere programma's gasten voorbij komen. Moet je ook in de gaten houden om hier wat zinvols te kunnen zeggen. Kijk, Francisco kan dat uit de losse pols. Maar ja, ik probeer toch die programma's te kijken. Nee. En een beetje door te hebben welke kant die mensen opdenken. Dat vind ik veel. En ik zie nu ook wel dat er ontwikkelingen komen. En dat ook wel, die peilingen gaan wel verschuiven de komende dagen. Oh ja, waar gaan die heen verschuiven, denk jij dan? Nou, dat is altijd een beetje nat vingerwerk, maar... Hij doet dat vooronderzoek, hè? Dus hij weet eigenlijk al wat de mensen morgen gaan vinden. Nee, maar je ziet het een beetje, de laatste peiling. Het blijft allemaal dicht bij elkaar. Maar ik denk dat, ik vermoed dat Omtzigt een beetje de piek gehad heeft. Dat misschien wel eens wat naar beneden zou kunnen gaan. En dat de VVD blijft vrij stabiel. Het blijft wel tussen die drie partijen gaan natuurlijk. Wat ook opmerkelijk is dat Wilders wat dat klimmen is. Maar die heeft ook een opmerkelijke strategie. Oh, oké, okay, ja. Daar gaan we sowieso uitgebreid over. Even terug wat jij nou zegt. Ja, jij zegt van de tv-uitzendingen zitten vol en zo. Het is een beetje wat grappig is. Ik kijk niet zoveel tv. Ik lees de kranten en daar staat bijna niks in. Als je de Volkskrant van vandaag doorleest, die hebben een rubriekje over de verkiezingen. Dat is één kolommetje. Dat is het eigenlijk. De NRC heeft twee pagina's, maar dat is ook een beetje rubriekzachtig. Ja, maar ik lees dan ook de Telegraaf. Dus ik heb echt een groot interview met Frans Timmermans moeten lezen. Ja? En wat viel jou daarin op dan, in dat grote interview? Wat viel me er iets in op? Niet iets specifieks of zo. Er staat een interview met Timmermans in de Telegraaf. Ja. En jij weet eigenlijk niet wat uit te noemen. En dit kenmerkt de campagne. Dus er gebeurt wel het een en ander. Ze zitten wel elke avond. Je ziet elke avond die koppen. Maar er gebeurt gewoon niet zoveel. Als wij nu gaan praten over waar gaat deze campagne over, dan weten we dat nog steeds niet. Weet je wat mij ook opvalt? Bij Joop, normaal gesproken krijgen wij voor in verkiezingscampagne van al die kandidaten het ene na het andere opiniestuk. Willen allemaal aandacht krijgen. Gebeurt niet. Kijk in de kranten op de opiniepagina's. Geen stukken van politici. Het is echt heel erg raar. Iedereen houdt zich weg bij de inhoud. Pieter Omtzigt zegt dat hij het over inhoud. Het gaat over de inhoud. Nee, dat is dus het raar. Dat zou het nieuws zijn van ze deze campagne. Ze zeggen dat het gaat om de inhoud, maar ze blijven weg bij de inhoud? Dat is eigenlijk een conclusie. Wat is de inhoud dan? Waar hebben we het dan over? We hebben het over wonen, heb ik uitgebreid voorbij zien komen. Ik heb zorg onlangs uitgebreid voorbij zien komen. Migratie hoor ik heel veel over. Wonen kwam overigens bij ons ook voorbij. Ik heb het eerder met Alexander Hendricks van de BBB over de plannen van de Partij voor het Partij voor de Woningtekort. Stel ik voor. BBB in ieder geval, ze hebben plannen voor het woningtekort. Wat vinden jullie van die plannen? Hebben jullie zitten luisteren? Ja, ik moest wel drie voetgangers ontwijken op het Mediapark toen ik aankwam rijden. Ja? Maar ik zat natuurlijk wel ingespannen te luisteren naar jullie. Ik hoorde geen getallen langskomen. Ik vond het zo leuk voor die Hugo de Jonge. Die zei dan van, ik ga zorgen voor 900.000 woningen. Ja, die deed hele grote beloftes inderdaad. Ja, ja. Maar dat vind ik ook het charmante aan die man. Je weet altijd, die beloftes niet helemaal uit gaan komen. Maar hij legt het hele lat hoog. Nou, dat hoorde ik nu niet. En ook ik hoorde ook nog wat punten voorbij komen waar dan niet gebouwd kon worden. Dus ik weet niet of we met BBB nou echt die doelen gaan halen die Hugo zich had voorgenomen. Francisco? Ik wist niet wat ik hoorde. Ik was echt geschokt. Vertel, waarom? Nou ja, omdat je van BBB wel weet dat ze dieren altijd willen opsluiten in stallen. Dus dieren huisvest je in stallen, dat is hun idee van dieren. Maar nu ook mensen. Als je vraagt waar moeten die mensen wonen, die moeten in stallen gaan wonen. Ja, die ze van plan zijn om te bouwen, tot prettige woningen. Je woont in een stal. Ja. Je gaat mensen huisvesten in stallen. Nou ja, ik dacht, dit is echt. Ik had niet gedacht dat ik ooit in Nederland in een programma zou horen dat een partij zou kunnen pleiten. We gaan mensen opvangen, huisvesten in stallen. Nou ja, als dat het alternatieve werk is voor de boeren, dan dat je daardoor minder boeren die dieren krijgt. Moet je uit de stallen en mensen al helemaal. Dus dat is gewoon echt, ik snap niet. Ja, ik was echt verbijsterd. Nou, verwerk het nog heel eventjes. Wil ik eventjes ingaan op wat jij eerder zei, Peter. Je had het over Geert Wilders, dat hij toch een nieuwe strategie, daar is iets aan de hand. Bij Nieuwsuur werd hem gevraagd over een mogelijk kabinet, hè, met VVD en NSC. Laten we eerst even luisteren. Ik ga toch nog één keer vragen, want u weet, deze twee grote partijen, die vallen over die rechtsstatelijke zaken waar het al in de uitzending over ging. Hè? Geen moskeeën meer, dat soort zaken. Bent u echt bereid dat te parkeren en dan met hen in een kabinet te stappen? Ik ben zeker bereid om daar, ik ga hier nogmaals niet onderhandelen, maar ik ben zeker bereid om daar, wat mijn kiezer het belangrijkste vindt, wat nu ook het belangrijkste heeft in Nederland verteld, is. Maar u bent dus bereid om dat opzij te zetten om andere belangrijke dingen voor elkaar te krijgen. Als u het goed vindt, kies ik daar mijn eigen woorden voor. Dat waren niet mijn woorden, maar dat die er nog heel veel naast zit, kan ik ook niet zeggen. Ja, om mee te regeren is Wilders dus nu bereid zijn anti-islam standpunten te parkeren, zoals dat wordt geformuleerd. Is dit de nieuwe weg die Wilders aan het inslaan is? Nou, ik vind het in ieder geval zeer opmerkelijk. En een heel nieuwe strategie van Geert Wilders, die natuurlijk zag dat Dirk Jezilkus de deur op een kiertje had gezet aan het begin van de campagne, door te zeggen dat de PVV niet uitgesloten was als onderhandelingspartner, als coalitiepartner. Ik bedoel niet dat ze er meteen trek in had. Ze probeert die deur ook steeds weer een beetje dicht te duwen de laatste tijd, want het is toch gevaarlijk. En hij profiteert er eigenlijk van door te zeggen, nou, met mij valt prima te praten. En mijn standpunten zijn opeens een stuk flexibeler dan we ooit gehoord hebben. Daarmee maakt hij zich wellicht aantrekkelijker voor kiezers. Dat zou kunnen werken. En ook aantrekkelijker voor NSC. Want voor zo'n coalitie lijkt de PVV wel NSC nodig te hebben. Toch, Francisco? Denk jij dat Pieter Omtzigt deze handreiking van Wilders, die dus zegt, ik ben wel bereid mijn anti-islam standpunten te parkeren? Ik zal eerlijk zeggen, ik heb geen idee wat Pieter Omtzigt gaat doen. Hij weet zelf niet eens of wie de premier moet worden. Dus ik vraag me af of hij het zelf wel weet. Je zou wel kunnen denken dat hij hier maanden over gaat twijfelen. Dus het worden lange onderhandelingen. Maar ik wil even wat zeggen over wat Wilders. Want ik vind dit toch wel opmerkelijk. Je kan zeggen, het is goed dat hij die standpunten laat varen. Maar parkeren, dat is, moet je dus voorstellen. Hè. Dit is dus een man die dit soort standpunten heeft verkondigd. Daardoor is Nederland lange tijd de terreurdreiging in Nederland vrij hoog geweest. Daar heeft hij zelf natuurlijk ook last van gehad. Hè. Mm-hmm. Maar er is pas nog een paar jaar geleden nog iemand neergestoken in het Amsterdam CS, omdat hij zo nodig zijn cartoonwedstrijd moest hebben. Daar moesten Nederlanders allemaal opofferingen voor brengen, want dat waren zijn standpunten. En die waren heilig. En nu het plusje in de buurt komt, geeft hij ze in één keer op. Echt. Ik kan je herinneren, dat heeft hij vorige keer ook gedaan. Mm-hmm. Hè. Toen in 2010 had hij de overwinning binnengehaald. Het eerste wat overboord ging was 65 moet 65 blijven. Op dezelfde avond nog. Die man is echt gewoon een opportunist van hier tot Tokio. Dat geldt natuurlijk voor bijna alle partijen. Daar zou je toch eens rekening mee moeten houden dat als de volgende keer wordt weer voor Wilders allerlei dingen aan de kant gezet moeten worden, omdat het zo belangrijk is, dat we daar eens bij kijken hoe belangrijk is het eigenlijk voor hemzelf. Nou ja, kijk, wat nog veel interessanter is natuurlijk, en misschien ook wel onheilspellender, is dat een rechtskabinet wel echt heel dicht in de buurt komt. Je hoorde net bijvoorbeeld ook Caroline van der Plas bij BBB zeggen, bij Sven Kokkelman zeggen, dat ze met Pieter Omtzigt wil gaan praten om de partij te bewegen toch met PVV. En we weten dat Pieter Omtzigt dat niet wil. Nee, denk jij dat zij zo'n Pieter Omtzigt over kan halen? Nou kijk, ik denk dat er weer manieren zijn om wel heel ver te komen met elkaar, met die partijen. Want je hebt de VVD natuurlijk. Nou, die wilden breken op migratie. Die willen daar echt een groot ding van maken. Nou, Pieter Omtzigt, zijn migratiecijfers zijn ook bekend. 50.000, meer niet. Mm-hmm. En dan heb je BBB. Die drie partijen kunnen best een eind komen met elkaar. Nou, als ze weer bedenken, de PVV kan ons op een aantal van onze agendapunten enorm helpen. Dan zie ik toch een soort gedoogconstructie, of met hulp van een partij als Jaar 21... een rechtskabinet zal heel erg dichtbij komen. En aan de andere kant zie je dat er op links bijna geen mogelijkheden zijn. Ja. Dus laten we met elkaar wel alert zijn op wat er nu gebeurt in het land. Ja, Francisco, ik wil het met jou hebben over wat jij maandagavond hebt gedaan. In Rotterdam was het verkiezingsdebat. Ja. Ja. Je bent niet een man van de talkshows, maar wel van de verkiezingsdebatten. Je was enthousiast, hè? Ja, ik was in Arminius. Nou werk ik het daar zelf af en toe ook even. Heel objectief oordeel van Francisco. Nee, maar daar is de zaal zat afgeladen. Mm-hmm. En daar hangt dan echt de sfeer van het stadion. Dat vond ik heel bijzonder. CDA-lijsttrekker Henry Bontebal, die was er ook. Henry Bontebal was er en Barbara Katteman, van alle partijen, behalve BBB, maar is misschien een beetje lastig in Rotterdam, waren de Rotterdamse politici. En dat maakt het dus. En we hebben best. Er zijn best veel politici in Rotterdam. Hugo de Jonge. Dus die gingen met elkaar. Nee, die staat volgens mij niet op de lijst. Ik moet je even bijpraten. Maar Rotterdamse Praat jij Peter even bij in de tussentijd? Want ik wil even toe naar een hoogtepunt. Want volgens jou was het hoogtepunt de discussie tussen Henry Bontebal, lijsttrekker van het CDA, en Barbara Katteman. En Barbara Katteman van GroenLinks PvdA over kernenergie. Laten we even luisteren. Dat doe je straks met groen gas. Want het mooie van die groen gascentrales is, die kan je aan- en uitzetten. Kerncentrales moet je altijd laten draaien. Ook al hebben we genoeg zon en wind. Dus we staan hier gewoon wel eens niet eens gesprek te voeren. Waar het op neerkomt, nee, het is ongelooflijk duur. Is niet waar, de heer Bontebal maakt. Nee. Katman vond het wel eens niet. Dus Bontebal noemt het liever waar of niet waar. Francisco, we hoorden wel veel gekibbel. Wat vond jij, een man van de inhoud, dan toch goed aan dit debat? Het was spannend, ook omdat het onderwerp was dus niet kernenergie. Het onderwerp was, moet Rotterdam een eigen kerncentrale krijgen? Mm-hmm. Nou, dat is wat anders, dan wordt het wat anders. En wat ik zag, is dat je zag dat Barbara Katman vooral het wilde hebben over de kosten daarvan. Want dat kon je dan vertalen naar bestaanszekerheid. Dus ze zegt, dat gaat miljarden kosten, we weten niet hoe lang dat gaat duren, of we er wat aan hebben. Die miljarden kan je beter gelijk besteden aan mensen die het nu nodig hebben om een huis te maken. Maar even over de vorm? Ik vond dit leuk. En dit was even gekibbel. Mm-hmm. Maar daar werd best wel veel informatie uitgewisseld. Okay. Over en weer van wat je nou moet doen en wat je nou niet moet doen. En bovendien gaat het bij zo'n debat. Kijk, wij journalisten zijn altijd naar, is er iets nieuws? Wat zegt die? Verandert die van standpunt? Lekkere en zo. Quotes. Maar jij zit er als ik vind het er twee dingen belangrijk. Je ziet er allemaal alle politici, ook de politici waar je het niet mee eens voorbij komen. En die vertellen hun verhaal. Dat vind mm-hmm. ik heel belangrijk om te horen. Maar je zit er vooral ook met alle andere mensen uit Rotterdam. En je praat met elkaar daarna. Je zit naast je buurman, zeg maar. Mm. En dat is voor de democratie, denk ik, heel erg belangrijk. Meer inhoud dan een televisiedebat, wat jou betreft? Ja, denk ik wel. Denk Peter, ik wel. Jij bent een man van de televisiedebatten. Heeft Francisco hier een punt? Nou, ik wil even 5 punten opzommen. ja, die truc pak ik ook van je over dan. Hè. Kom op. Nee, maar kijk. Ik word hier gevreemd. Je hebt 1,5 minuut. Ik word hier gevreemd van het televisiedebat. Wat ik prima vind. Maar natuurlijk is het veel leuker om in het land een debat te voeren. Want ik heb zelf met Wouke van Scherburg samen een debat mogen leiden in Doetinchem. Er zat een bomvolle zaal. Tijd om met fractieleiders te praten. Werd een prachtig gesprek met Rob Jetten en zelf met Caroline van der Plas. Ja. Adje Kuiken. 1,5 uur gesprek. Hartstikke leuk. Zou ik het allerliefst de hele dag doen. Radiodebat vind ik ook veel leuker. Ja. Wat wij op de radio kunnen doen, vind ik vaak leuker dan we op tv. Want hier heb je veel meer ruimte om je punt te maken. Krijg je meer tijd. Hoeft het allemaal niet zo kort af. Maar tv-debatten blijven gewoon heel belangrijk. Niet zozeer omdat de inhoud van die debatten nou sprankelt. Maar dan gaat het om dat ene moment wat we allemaal weer gaan terugzien. Wat overal wordt getoond. Het zijn een paar van die momenten die vaak een campagne bepalen. En daarom blijft ze belangrijk voor die campagne. En maakt dat soms het verschil. En dat is heel plat. Maar ja, zo werkt het gewoon. Je ziet dat moment dan op alle plekken terug. Het bereik daarvan is vele malen groter. Ja. Hey, zweven jullie nog trouwens? Ja. Ja? Ver boven de menigte? Ik zal niet gezien worden dat ik helemaal geen idee heb. Maar het is nog niet zo dat ik mijn definitieve keuze bepaald heb. Nou, ik wel hoor. Ja? Geen enkel probleem. Ik ben standvastig. Ik heb hetzelfde idee als de vorige keer. Dus het is gewoon geen enkel twijfel over. Met mij en het stuur komt het goed. Oké, goed. We gaan het zien. Ik spreek jullie volgende week tijdens het feest van de democratie. Peter K., politiek duider van BNN VARA. En Francisco van Joden, opiniemaker en hoofdredacteur van Joop.nl. Dank jullie wel. Zometeen Bureau Buitenland. Daar zit Sophie Derksen klaar. En wij zijn er morgen weer vanaf 12 uur op deze zender. Tot morgen. Dag. BNN VARA. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Wist je dat 1/3 van alle auto's in Nederland grijs is? Saai, hè? Breng meer stijl in je leven en kies voor de kleurrijke Fiat 500. Nu met private lease al vanaf €279 per maand. Liever elektrisch? Dat kan al vanaf €359 per maand, exclusief overheidssubsidie. Ga voor meer informatie snel naar fiat.nl. Tarief op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Een